wszystko. Idziesz przez miasto i straszna to wszystko. Widzisz, co dzieje się na Bożym świecie. Tak jakbyś siedział na wielkim klozecie. Ciągle wojny i zabijanie. Ciągle się biją, ciągle giną. Czego nie ma, nie ma na tej planecie. Może na Księżycu, chyba tego chcecie. Jak tak dalej pójdzie, to wszyscy zginiemy. Zginiemy. Nie! Wszyscy zginiemy. Zarniemy, skopiemy. A potem zburzymy. I tak zostanie. I znów zapomnimy. Jak tak dalej pójdzie, to wszyscy zgniemy, zgniemy. Nie! Wszyscy zgniemy, zarzniemy, skopniemy, a potem zburzymy. I tak już zostanie i znów zapomnimy. Czy ty myślisz, człowieku, czy wiesz, kim jesteś? Czy wiesz, co masz robić, bo żyć ci się nie chce? Chcesz gdzieś wyjechać, lecz jak to masz zrobić? Gdzie się tylko ruszysz, to zawsze coś spieprzysz. Żadnej przyszłości, niczego dobrego nie widzę w twoim postępowaniu. Tony śmieci, sieków i zasad. Tak wygląda świat po twoim kierowaniu. Wiecie to wszystko, podobno jest twórcą. On złożył to wszystko, złożył to wszystko. Wszystko niszczy, a świat będzie tonął. O tak wiem, zniszczy. Skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz. Czy ty myślisz, człowieku, czy myślisz o mieście? Sam jest za trudność i świat cały niszczysz. Czy jesteś budeł, czy na ulicy? Co to za różnica i tak wszystko zniszczysz. Idziesz przez miasto i patrz na to wszystko. Idziesz przez miasto i grasz na to wszystko. Widzisz, co się dzieje na Bożym świecie. To tak jakbyś siedział na wielkim klozecie. Ciągłe wojny i zabijanie. Ciągle się biją i ciągle giną. Niczego nie ma na planecie. Może na Księżycu, chyba tego chcecie. Skaz na czoł! Skaz! Skaz! Skaz na...